αγάπη αμαρτωλή. Και πληγωμένος είμαι πια διαπάτης, που δεν του δείχνουνε στοργή. Ο επικίνδυνος δεσμός τα βήματα μου κατευθύνει. Είναι ο άλλος μου εαυτός και μόνιμος θα μείνει. Τρελό. Και πληγωμένος είμαι πια διαβάτης, σε δρόμο δίχως τελειωμό. Αυτός ο επικίνδυνος θεσμός τα βήματα μου κατευθύνει.